संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में दुर्योधन के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य की बातचीत तथा श्री कृष्ण और कर्ण का गुप्त परामर्श। वैशंपायन जी कहते हैं, कुंती ने श्री कृष्ण को जो संदेश दिया था उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजन, कुंती ने श्री कृष्ण से जो अर्थ और धर्म के अनुकूल बड़े ही उग्र और मार्मिक वचन कहे हैं वे तुमने सुने। अब पांडव लोग श्री कृष्ण की सम्मति से वैसा ही करेंगे। वे आधा राज्य लिए बिना शांति से नहीं बैठेंगे, इसलिए तुम अपने माँ बाप और हितेशियों की बात मान लो। अब संधियाँ युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ है। यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं रुचती तो रण आंगन में भीमसेन का भीषण सिंहनाद और गांडीव की टंकार सुनकर अवश्य याद आएगी। यह सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया। उसने मुंह नीचा कर लिया और भौहें सिकोड़ कर टेढ़ी निगाह से देखने लगा। उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपस में एक दूसरे की ओर देखकर बात करने लगे। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर सदा ही हमारी सेवा करने को तत्पर रहता है। मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणों का भक्त और सत्यवादी है। उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। द्रोणाचार्य बोले, पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा भी अर्जुन में मेरा अधिक प्रेम है। वह भी बड़ा विनीत है और मेरा बड़ा मान करता है। आप शास्त्र धर्म का आश्रय लेकर पुत्र से भी बढ़कर प्रिय उस धनंजय से भी मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इस शास्त्रवृत्ति को धिक्कार है। दुर्योधन, तुम्हें कुरुवृद्ध भीष्म, मैं, विदुर और कृष्ण सभी समझाकर हार गई, परंतु तुम्हें अपने हित की बात सुहाती ही नहीं। देखो, हम तो बहुत दान हमन और श्रद्धा कर चुके हैं। हमने धन आदि देकर ब्राह्मणों को भी खूब तृप्त किया है और हमारी आयु भी अब बीत चुकी है, इसलिए हमने तो जो करना था सो कर लिया। किंतु पांडवों से वैर ठान कर तुम्हें बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे सुख, राज्य, मित्र और धन सभी का सफाया हो जाएगा। अतः उन वीरों के साथ युद्ध करने का विचार छोड़कर तुम संधि कर लो। इसी में कुल कुरुकुल की भलाई है। अपने पुत्र मंत्री और सेना का प्रभाव ना कराओ। इधर श्री कृष्ण जब करण को रथ में बिठाकर हस्तिनापुर से बाहर आए तो उन्होंने उससे तीक्ष्ण, मृदु और धर्मयुक्त वाक्यों में कहा, करण, तुमने वेदवेता ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है और उनसे परमार्थ तत्व संबंधी प्रश्न किए हैं, पर मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। तुमने कुंती की कन्या अवस्था में उसी के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए धर्म के अनुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो। अतः शास्त्र दृष्टि से तुम ही राज्य के अधिकारी हो। तुम्हारे पितृपक्ष में पांडव हैं और मातृपक्ष में यादव। तुम मेरे साथ चलो, पांडवों को भी ये मालूम हो जाए कि तुम युधिष्ठिर से भी पहले उत्पन्न हुए कुंती के पुत्र हो। फिर तो पांचों पांडव, पांचों द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे चरण छुएंगे तथा पांडवों का पक्ष लेने के लिए एकत्रित हुए राजा, राजपुत्र और वृष्णि तथा अंधक वंश के सब यादव भी तुम्हारा चरण वंदन करेंगे। मेरी इच्छा है कि धौम्य मुनि आज ही तुम्हारे लिए होम करें और चारों विदों के ज्ञाता ब्राह्मण लोग तुम्हारा अभिषेक करें। हम सब लोग भी मिलकर तुम्हारा ही राज्य अभिषेक करेंगे। धर्मपुत्र या राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे और हाथ में शेत चवर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे। तुम्हारे मस्तक पर भीमसेन बड़ा भारी शेत छत्र लगाएंगे। अर्जुन तुम्हारा रथ थाकेंगे। अभिमन्यु सदा तुम्हारे पास रहेंगे तथा नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांच पुत्र, पांचाल राजकुमार और महारथी शिखंडी तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं भी तुम्हारे पीछे ही चला करूँगा। इस प्रकार अपने भाई पांडवों के साथ तुम राज्य भोगो तथा जप, होम और तरह तरह के मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करो। करण ने कहा, केशव, आपने सुहृदया, स्नेह तथा मित्रता के नाते और मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है वह ठीक है। इन सब बातों का मुझे भी पता है, और जैसा आप समझते हैं धर्म के अनुसार मैं पांडु का ही पुत्र हूँ। कुंती ने कन्यावस्था में सूर्यदेव के द्वारा मुझे गर्भ में धारण किया था और फिर उन्हीं के कहने से त्याग दिया था। इसके बाद अधीरथ सोत मुझे देखकर घर ले गए। उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे अपनी स्त्री राधा की गोद में दे दिया। उससे मेरे स्नेह के कारण राधा के दूध उतर आया और उसी ने उस अवस्था में मेरा मलमूत्र उठाया। अतः धर्मशास्त्र को जानने वाला मुझ जैसा कोई भी पुरुष राधा के पिंड का लोप कैसे कर सकता है? इसी प्रकार अधीरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं, और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदा से अपने पिता ही समझता रहा हूं। उन्हीं ने मेरे जात कर्म आदि का संस्कार भी कराए थे तथा ब्राह्मण के द्वारा वसुशेन नाम रखवाया था। यूं अवस्था होने पर उन्होंने सूत जाति की कई स्त्रियों से मेरा विवाह कराया था। अब उनसे मेरे छोटे बेटे पोते भी पैदा हो चुके हैं। उन स्त्रियों में मेरा हृदय प्रेमवश काफी फंस चुका है। हमें संपूर्ण पृथ्वी या सोने की ढेरियां मिलने से अथवा किसी प्रकार के हर्षियां भय से भी इन संबंधियों को छोड़ नहीं सकता। दुर्योधन ने भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठाने का साहस किया है, और इसी से इस संग्राम में मुझे अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध के लिए नियत किया गया है। मैं मृत्यु बंधन भय और लोभ के कारण दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। अब यदि मैंने अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध ना किया तो इससे अर्जुन और मेरी दोनों ही की अपकीर्ति होगी। किंतु मधुसूदन, आप एक नियम इस समय कर लें, वह ये कि हमारी जो गुप्त बात हुई है वह यहीं तक रही। यदि धर्मात्मा और जितेंद्रीय युधिष्ठिर को इस बात का पता लग गया कि कुंती का प्रथम पुत्र मैं हूं तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे, और मुझे वह विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे दुर्योधन को ही दे दूंगा। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि जिनके नेता श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन हैं वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सरदार राज्य शासन करें। मैंने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों के विषय में जो कटु वाच्य कहे हैं आपने उस कुकर्म के लिए मुझे बड़ा पश्चाताप है। श्री कृष्ण, जिस समय आप मुझे अर्जुन के हाथ से मरा हुआ देखेंगे, जब भीषण गर्जना करते भीमसेन दुशासन का रक्त पियेंगे, जिससे पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्रोणाचार्य और भीष्म का वध करेंगे तथा महाबली भीमसेन दुर्योधन को मार देंगे, उसी समय राजा दुर्योधन का यह रण यज्ञ समाप्त होगा। केशव, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र है। वहां यह सारा वैभवशाली क्षत्रिय समाज शस्त्र अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। आप इस संबंध में ऐसा करें जिससे ये सब क्षत्रिय व स्वर्ग प्राप्त कर ले। क्षत्रिय का धन तो संग्राम में जय पाना या प्रकर्म दिखाते हुए मर जाना ही है। अतः आप हमारे इस विचार को गुप्त रखते हुए ही अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए ले आइएगा। करण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण हंसे और फिर मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहने लगे, करण, तो क्या तुम्हें यह राज्य प्राप्ति का उपाय भी मंजूर नहीं है? तुम मेरी दी हुई पृथ्वी का भी शासन नहीं करना चाहते? इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है कि जय पांडवों की ही होगी। अच्छा, अब तुम यहां से जाकर द्रोणाचार्य भीष्म और कृपाचार्य से कहना कि यह महीना अच्छा है, इसमें फलों की अधिकता है, मक्खियां कम हैं, कीच सूख गई है, जल में स्वाद आ गया है तथा विशेष गर्मी व ठंड भी नहीं है। अच्छा सुख में समय है। आज से सातवें दिन अमावस्या होगी, उसी दिन युद्ध आरंभ करेंगे। वहां और भी जो जो राजा लोग आवे उन सबको ये समाचार सुना देना। तुम्हारी इच्छा युद्ध करने की है तो मैं उसी का प्रबंध किए देता हूं। दुर्योधन के अधीन जो भी राजा और राजपुत्र हैं वे शस्त्रों से मरकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे। तब करण ने श्रीकृष का सत्कार करते हुए कहा, महाबाहो, आप सब कुछ जानबूझकर भी मुझे क्यों मुंह में डालना चाहते हैं? ये तो पृथ्वी के सर्था संहार का समय ही आ गया है। इसमें शकुनी, मैं, दुशासन और धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन तो निमित्त मात्र हैं। दुर्योधन के अधीन जो राजपुत्र और राजा हैं वे सब शस्त्र अग्नि में भस्म होकर यमराज के घर जाएंगे। इस समय बड़े भयानक स्वप्न और भयंकर शकुन तथा उत्पात भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर शीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये स्पष्ट ही दुर्योधन की हार और युधिष्ठिर की विजय सूचित करते हैं। पांडव के हाथी घोड़े यदि वाहन प्रसन्न दिखाई देते हैं तथा मृग उनके दाई ओर होकर निकल जाते हैं, ये उनकी विजय के लक्षण हैं। कौरव के बाई ओर होकर मृग निकलते हैं, इससे उनकी पराजय सूचित होती है। श्री कृष्ण ने कहा, करण, निसंदेह अब यह पृथ्वी विनाश के समीप पहुंच चुकी है। इसी से तो तेरी बात, मेरी बात तुम्हारे हृदय को स्पर्श नहीं करती। जब विनाश काल समीप आ जाता है तो अन्याय भी न्याय सा दिखने लगता है। करण ने कहा, श्री कृष्ण, आप तो यदि इस महायुद्ध से बच गए तभी आपके दर्शन होंगे, नहीं तो स्वर्ग में तो हमारा आपसे समागम होता ही है, होगा ही। अच्छा, आप तो फिर युद्ध में ही मिलना होगा। ऐसा कहकर करण ने श्री कृष्ण का गाढ़ आलिंगन किया। फिर श्री कृष्ण से विदा होकर वह उनके रथ से उतरकर अपने स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार हुआ और हस्तनापुर को लौट गया तथा सात्विकी के सहित श्री कृष्ण सारथी से बार बार चलो चलो ऐसा कहते हुए बड़ी तेजी से पांडव के पास चल दिए। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में कुंती का करण के पास जाना और करण का उनके चार पुत्रों को न मारने का वचन देना। विषमपान जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण पांडव के पास चले गए तो विदुर जी ने कुंती के पास जाकर कुछ खिन्न से होकर कहा, देवी, तुम जानती हो मेरा मन तो सदा युद्ध के विरुद्ध ही रहता है। मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गया किंतु दुर्योधन मेरी बात को सुनता ही नहीं। आज श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर गए हैं। मैं पांडवों को युद्ध के लिए तैयार करेंगी। ये कौरवों की अनीति सब वीरों का नाश कर डालेगी। इस बात को सोचकर मुझे न दिन में नींद आती है और न रात में ही। विदुर जी की यह बात सुनकर कुंती दुख से व्याकुल हो गई और लंबी लंबी सांस लेकर मन ही मन विचारने लगी, इस धन को धिक्कार है, इसी के लिए ये बंधु बांधव का भीषण संहार होगा। इस युद्ध में अपने सहृदयों का ही प्रभाव होने वाला है। ये सब सोचकर मेरे चित्त में बड़ा ही दुख होता है। पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे, इससे मेरा भय और भी बढ़ जाता है। आचार्य द्रोण तो अपने शिष्यों के साथ कदाचित मन लगाकर युद्ध ना भी करें, पिता में भी पांडव पर स्नेह ना करें, ये नहीं हो सकता। किंतु ये करण बड़ी खोटी बुद्धि वाला है, खोटी दृष्टि वाला है। ये मोहवश दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुवर्तन करके निरंतर पांडव से द्वेष किया करता है। इसने बड़ा भारी अनर्थ करने का हठ पकड़ रखा है। अच्छा, आज मैं करण के मन को पांडव के प्रति अनुकूल करने का प्रयत्न करूं और उससे उसके जन्म का वृत्तांत सुना दूं। ऐसा सोचकर कुंती गंगा तट पर करण के पास गई। वहां पहुंचकर कुंती ने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्र के वेद पाठ की ध्वनि सुनी। वे पूरब की ओर मुख करके बुझाएं ऊपर उठाकर मंत्र पाठ कर रहा था। तपस्विनी कुंती जब समाप्त होते ही प्रतीक्षा में उसके पीछे खड़ी रही। जब सूर्य का ताप पीठ पर आने लगा तब तक जप करके करण ज्यों ही पीछे को फिरा कि उसे कुंती दिखाई दी। उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, मैं धीरथ का पुत्र करण आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी माता का नाम राधा है, कहिए आप कैसे पधारी, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। कुंती ने कहा, करण, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के लाल हो। अधीरथ भी तुम्हारे पिता नहीं है, तुमने सोत कुल में जन्म नहीं लिया। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूं वह सुनो। बेटा, जिसे मैं राजा कुंती भोज के ही भवन में थी उससे मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। तुम मेरी कन्यावस्था से उत्पन्न हुए, मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। स्वयं सूर्य नारायण ने ही तुम्हें मेरे उदर से उत्पन्न किया है। जन्म के समय तुम कुंडल और कवच धारण किए थे तथा तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। बेटा, अपने भाइयों को ना पहचानने के कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ रहते हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। मनुष्यों के धर्म का विचार करने पर यह निश्चय किया गया है कि जिससे पिता और माता प्रसन्न रहें वही धर्म का फल है। पहले अर्जुन ने जो राज्य लक्ष्मी संचित की थी उसे पापी कौरवों ने लोवश छीन लिया। अब तुम उसे उनसे छीन कर भोगो। तुम्हें पांडवों के साथ भ्रातृभाव से मिला देखकर वे पापी तुम्हें सिर झुकाने लगेंगे। जैसे कृष्ण और बलराम की जोड़ी है वैसे ही करण और अर्जुन की जोड़ी बन जाए। इस प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिए संसार में कौन बात असाध्य होगी। तुम सब गुणों से संपन्न हो और अपने भाइयों में सबसे बड़े हो। तुम अपने को सूत पुत्र मत कहो, तुम तो कुंती के पराक्रमी पुत्र हो। इसी समय करण को सूर्य मंडल से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वह पिता की वाणी के समान स्नेहपूर्ण थी। उसने सुना, कर्ण, कुंती ने सच कहा है। तुम माता की बात मान लो, यदि तुम वैसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार हित होगा। किंतु करण का धैर्य सच्चा था। माता कुंती और पिता सूर्य के स्वयं इस प्रकार कहने पर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई। उसने कहा, क्षत्रिय, तुम्हारी इस आज्ञा को मानना तो अपने धर्मनाश के द्वार को ही खोल देना है। मां, तुमने मुझे त्याग कर तुम मेरे प्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया है। इसने तो मेरे सारे वश, यश और कीर्ति का नाश कर दिया। मैंने क्षत्रिय जाति में जन्म तो लिया किंतु तुम्हारे ही कारण मेरा क्षत्रियों का संस्कार तो नहीं हो पाया। इससे बढ़कर मेरा अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा। तुमने पहले तो माता के समान मेरे हित का प्रयत्न किया नहीं, आप केवल अपने हित साधन की इच्छा से मुझे समझा रही हो। पहले से तो मैं पांडवों के भाई रूप में प्रसिद्ध हूं नहीं, युद्ध के समय यह बात खुली है। अब यदि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाता हूं तो क्षत्रिय लोग मुझे क्या कहेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने ही मुझे सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया है, अब मैं उनके इन उपकारों को व्यर्थ कैसे कर दूं। अब ये दुर्योधन के आश्रितों के मरने का समय आया है, इसलिए इस समय मुझे भी अपने प्राणों का लोभ न करके अपना ऋण चुकवा देना चाहिए। जिन लोगों का पालन पोषण किया जाता है वे समय आने पर अपना काम करने से ही कृतार्थ होते हैं। केवल चंचचित पापी लोग ही अब उपकार को भूलकर कर्तव्य छोड़ बैठते हैं। वे राजा के अपराधी और पापी हैं, उनका ना ये लोक बनता है ना परलोक। मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए अपना पूरा बल और पराक्रम लगाकर तुम्हारे पुत्रों से युद्ध करूंगा। तुम्हारे सामने मैं झूठी बात नहीं कहूंगा। मुझे सत्पुरुषों के समान दया और सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए अपने काम की होने पर भी मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु माता जी, तुम्हारा ये उद्योग निष्फल नहीं होगा। यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रों को मैं मार सकता हूं तो भी एक अर्जुन को छोड़कर मैं युधिष्ठर, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से किसी को नहीं मारूंगा। युधिष्ठर की सेना में केवल अर्जुन से ही मुझे युद्ध करना है। उसे मारने से ही मुझे संग्राम करने का फल और सुयश प्राप्त होगा। इस प्रकार हर हालत में तुम्हारे 5 पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन ना रहा तो वे करण के सहित 5 रहेंगे और मैं मारा गया तो अर्जुन के सहित 5 रहेंगे। फिर कुंती ने अपने अविचल धैर्यवान पुत्र करण को गले लगाकर कहा, करण, विधाता बड़ा बलवान है, मालूम आता है तुम जैसा कहते हो वैसा ही होना है। आप कौरव नष्ट हो जाएंगे, किंतु बेटा तुमने जो अपने 4 भाइयों को अभिदान दिया है इस प्रतिज्ञा का तुम ध्यान रखना। इसके बाद कुंती ने उसे कुशल रहने का आशीर्वाद दिया और करण ने तथास्तु कहा। फिर वे दोनों अपने अपने स्थानों को चले गए। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को कौरव सभा के समाचार सुनाना। विषमपान जी कहते हैं, राजन, हस्तनापुर से उपलव्य प्रणाम में आकर भगवान कृष्ण ने कौरवों के साथ जो जो बातें कही हुई थी वे सब पांडवों को सुना दी। उन्होंने कहा, हस्तनापुर में जाकर मैंने कौरवों की सभा में दुर्योधन से बिल्कुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षों का कल्याण करने वाली बातें कही, परंतु उस दुष्ट ने कुछ नहीं माना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, जब दुर्योधन ने अपना कुमार नहीं छोड़ा था, कुरुवृद्ध पिता में भीष्म ने उनसे क्या कहा, तथा आचार्य द्रोण महाराज, धृतराष्ट्र, माता गंधारी, धर्मज्ञ विदुर और सभा में बैठे हुए सब राजाओं ने उसे क्या सलाह दी, ये सब मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, कौरों की सभा में राजा दुर्योधन से जो बात कही गई थी वो सुनिए। जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हंसा। इस पर भीष्म जी ने क्रोधित होकर कहा, दुर्योधन, इस कुल के कल्याण के लिए मैं जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दे, उसे सुनकर तू अपने कुटुंब का भला कर। भैया, तू कलह मत कर, आधा राज्य पांडवों को दे दे, भला मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है। तुम मेरी बात को मत टाल, मैं तो सदा तुम सबका हित चाहता हूँ। मेरी दृष्टि में पांडवों में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, और यही सलाह तेरे पिता, माता और विदुर को की भी है। तुझे बड़े बूढ़ों की बात पर ध्यान देना चाहिए, मेरे कथन में संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तू अपने को और सारी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा लेगा। भीष्म जी के ऐसा कहने पर फिर आचार्य द्रोण ने उनसे कहा, दुर्योधन, जिस प्रकार महाराज शांतनु और भीष्म इस कुल की रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पांडव भी अपने कुल की रक्षा में तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर राज्य के अधिकारी नहीं थे, तो भी उन्होंने इन्हीं को राज्य सौंप रखा था। वे धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओं को सहित वन में जाकर रहने लगे थे। विदुर जी भी नीचे बैठकर दास की तरह अपने बड़े भाई की सेवा करते रहे हैं और उन पर चवर धुलाते रहे हैं। विदुर जी को कोष की संभाल करने, दान देने, सेवकों की देखभाल करने और सबका पालन पोषण करने के काम पर नियुक्त किया गया था, तथा महातेजस्वी भीष्म राजाओं के साथ संधि विग्रह करने और उनके साथ लेन देन करने का काम करते थे। उन्हीं के कुल में उत्पन्न होकर तुम कुल में भेद डालने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? अपने भाइयों के साथ मेल करके तुम इन भोगों को भोगो। मैं किसी प्रकार के भय या स्वार्थ के कारण ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भीष्म जी की दी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ। तुमसे मुझे क्या कुछ लेना नहीं है, ये तुम निश्चय पमानो कि जहाँ भीष्म जी हैं वहीं द्रोण भी हैं। अतः तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो। मैं तो जैसे तुम्हारा गुरु हूँ वैसे ही पांडवों का भी हूँ, मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु जय तो उसी पक्ष की होती है जिधर धर्म होता है। इसके बाद विदुर जी ने पिता में भीष्म की ओर देखते हुए कहा, भीष्म जी, मैं जो निवेदन करता हूँ वह सुनिए। ये कुरुवंश हो तो एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका था, आप ही ने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस दुर्योधन की बुद्धि का अनुसरण करने लगे हैं, किंतु इस पर तो लोभ सवार है, ये बड़ा ही अनार्य और कृतघ्न है। देखिए ना, ये अपने धर्म और अर्थ का विचार करने वाले पिताजी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहा है। इस दुर्योधन के कारण ही इन सब कौरवों का नाश होगा। महाराज, आप कृपा करके ऐसा कीजिए जिससे इनका नाश ना हो। कुल का नाश होता देखकर आप उपेक्षा मत करें। मालूम होता है कुरुवंश का नाश समीप आ जाने से ही आज आपकी वृद्धि बुद्धि ऐसी हो गई है। आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्र को साथ लेकर वन को चलिए, नहीं तो इस क्रूर बुद्धि दुष्ट दुर्योधन को कैद करके पांडवों से सुरक्षित इस राज्य की व्यवस्था कीजिए। ऐसा कहकर बार बार सांस लेते हुए विदुर जी मौन हो गए। इसके पश्चात कुटुंब के नाश से भयभीत गंधारी ने क्रोध में भरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कही, दुर्योधन तो बड़ा ही पाप बुद्धि और क्रूर कर्म करने वाला है। अरे इस राज्य को तो कुरुवंशी महान भाव क्रमशः भोगते आए हैं, यही हमारा कुल धर्म है, किंतु अब अन्याय से तू इन कौरवों के राज्य को नष्ट कर देगा। इस समय इस राज्य पर महाराज धृतराष्ट्र और उसके छोटे भाई विदुर जी विराजमान हैं, फिर मोहवश तू इसे कैसे लेना चाहता है? भीष्म जी के सामने तो ये दोनों ही पराधीन ही हैं। महात्मा भीष्म धर्मज्ञ हैं, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए राज्य स्वीकार नहीं करते। वास्तव में तो ये राज्य महाराज पांडु का ही है, अतः इसे लेने का अधिकार उनके पुत्रों को ही है, किसी दूसरे को नहीं। इसलिए गुरुश्रेष्ठ, महात्मा भीष्म जी जो कुछ कहते हैं वे हमें बिना किसी आनाकानी के मान लेना चाहिए। अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म की आज्ञा से धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरुवंश के पैतृक राज्य का पालन करें। गंधारी के इस प्रकार कहने पर फिर महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा यदि तुम्हारी दृष्टि में पिता का कुछ गौरव है तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। पहले कुरुवंश की वृद्धि करने वाले नहुष के पुत्र याति नाम के राजा थे, उनके 5 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुरु। पुरु राजा याति की आज्ञा मानने वाले थे, उन्होंने उनका एक विशेष कार्य भी किया था, इसलिए छोटे होने पर भी याति ने उन्हें ही राज्य सिंहासन पर बिठाया। इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहंकारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलना और छोटा पुत्र गुरुजनों की सेवा करने से राज्य प्राप्त कर लेता है। मेरे परपिता में महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार समस्त धर्मों के जानने वाले और तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके देवताओं के समान यशस्वी 3 पुत्र हुए, उन्हें बड़े देवापी थे, उससे छोटे वाहनिक हैं और इससे छोटे हमारे पिता में शांतनु थे। देवापी यद्यपि उदार धर्मज्ञ सत्यनिष्ठ और प्रजा के प्रेम पात्र थे तो भी चरम रोग के कारण वे राज्य सिंहासन के योग्य नहीं मानेंगे। वाहनिक पैतृक राज्य को छोड़कर अपने मामा के यहाँ रहने लगे थे, इसलिए पिता की मृत्यु होने पर वाहनिक के आज्ञा से जगत विख्यात शांतनु ही राज्य पर अभिषिक्त हुए। इसी प्रकार पांडवों ने भी मुझे ये राज्य सौंप दिया था, मैं उनसे बड़ा था तो भी नेत्रहीन होने के कारण राज्य के अधिकार से वंचित रहा और छोटे होने पर भी पांडु को राज्य मिला। अब पांडु के मरने पर तो ये राज्य उन्हीं के पुत्रों का है, मैं तो राज्य का भागी ही नहीं। तुम भी न राजपुत्र हो न राज्य के स्वामी हो, फिर दूसरे का अधिकार कैसे छीनना चाहते हो? महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र हैं, अतः न्यायता ये राज्य उसी का है। युधिष्ठिर में राजाओं के योग्य क्षमा तितिक्षा दम सरलता सत्यनिष्ठा शास्त्र ज्ञान अपरमाद जीवन दया सदउपदेश करने की क्षमता ये सभी गुण हैं, इसलिए तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दो और आधा अपने भाइयों के सहित अपनी जीविका के लिए रख लो। इस प्रकार भीष्म द्रोण विदुर गंधारी और राजा धृतराष्ट्र के समझाने पर भी मंदमती दुर्योधन ने कुछ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके कथन का तिरस्कार करके क्रोध से आंखें लाल किए वहां से चल दिया। उनके पीछे ही जिन्हें मृत्यु ने घेर रखा है वे राजा लोग भी चले गए। उन राजाओं को दुर्योधन ने यह आज्ञा दी कि आज पुख्य नक्षत्र है, इसलिए आज सब लोग कुरुक्षेत्र को कूच कर दो। तब वे भीष्म को सेनापति बनाकर बड़ी उमंग से कुरुक्षेत्र को चल दिए। अब आप भी जो उचित कुछ जान पड़े वो करें, मैंने भाइयों में प्रेम बना रखे। इस दृष्टि से पहले तो साम का ही प्रयोग किया था, किंतु जब वे साम नीति से नहीं माने तो भेद का भी प्रयोग किया। मैंने सब राजाओं को ललकारा, दुर्योधन का मुंह बंद कर दिया, शकुनी और करण को भय दिखाया, फिर कुरुवंश में फूट ना पड़े इस विचार से सबके साथ दान की भी बातें कही। मैंने दुर्योधन से कहा कि सारा राज्य तुम्हारा ही है और ये तुम्हारा ही रहा, तुम केवल 5 काम दे दो, क्योंकि तुम्हारे पिता को पांडवों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहने पर भी उस दुष्ट ने आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया। अब उन पापियों के लिए मुझे तो दंड नीति का आश्रय लेना ही उचित जान पड़ता है, और किसी प्रकार वे समझने वाले नहीं हैं, वे सब विनाश के कारण बन चुके हैं और मौत उनके सिर पर नाच रही है। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में पांडव सेना के सेनापति का चुनाव तथा उसका कुरुक्षेत्र में जाकर पड़ाव डालना, कौरव पक्ष का सैन्य संगठन तथा दुर्योधन का पिता में भीष्म को प्रधान सेनापति बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके सामने ही अपने भाइयों से कहा, कौरों की सभा में जो कुछ हुआ ये सब तो तुमने सुन लिया और श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह भी समझ ली होगी। अरे अब मेरी इस सेना का विभाग करो, हमारी विजय के लिए ये 7 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई है। इसके ये 7 सेनाध्यक्ष हैं, द्रुपद, विराट, ध्रुष्टुम्न, शिखंडी, सात्यकी, चिकितान और भीमसेन। ये सभी वीर प्राणांत युद्ध करने वाले हैं तथा लज्जाशील, नीतिमान और युद्ध कुशल हैं। किंतु सहदेव, ये तो बताओ इन 7 का भी नेता कौन हो जो कि रणभूमि में भीष्म रूप अग्नि का सामना कर सके। सहदेव ने कहा, मेरे विचार से तो महाराज विराट इस पद के योग्य हैं। फिर नकुल ने कहा, मैं तो आयु, शास्त्र ज्ञान, कुलीनता और धर्म की दृष्टि से महाराज द्रुपद को इस पद के लिए योग्य समझता हूँ। इस प्रकार माद्री कुमारों के कह चुकने पर अर्जुन ने कहा, मैं धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति होने योग्य समझता हूँ। ये धनुष, कवच और तलवार धारण किए रथ पर चढ़े हुए ही अग्निकुंड से प्रकट हुए हैं। इनके सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो महाव्रती भीष्म जी के सामने डट सके। भीमसेन बोले, ध्रुपद पुत्र शिखंडी का जन्म भीष्म जी के वध के लिए ही हुआ है, अतः मेरे विचार से ये ही प्रधान सेनापति होने चाहिए। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, धर्म मूर्ति श्री कृष्ण सारे संसार के सारा सार और बला बल को जानते हैं, अतः जिनके लिए ये सम्मति दें उसी को सेनापति बनाया जाए, भले ही वह शस्त्र संचालन में कुशल हो अथवा ना हो, तथा वृद्ध हो या युवा हो। हमारी जय या पराजय के कारण एकमात्र ये ही हैं, हमारे प्राण, राज्य, भाव अभाव और सुख दुख इन्हीं पर अवलंबित हैं। वे ही सबके कर्ता धर्ता हैं और इन्हीं के अधीन सब कामों की सिद्धि है। धर्मराज युधिष्ठिर की ये बात सुनकर कमलनयन भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपकी सेना के नेतृत्व के लिए जिन जिन वीरों के नाम लिए गए हैं इन सभी को मैं इस पद के योग्य मानता हूँ। ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रु को परास्त कर सकते हैं, किंतु फिर भी मेरे विचार से धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े हर्ष ध्वनि की, सब सैनिक चलने के लिए दौड़ धूप करने लगे, सब और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ ये शब्द गूंजने लगे, हाथी, घोड़े और रथों का घोष होने लगा तथा सभी और शंख और दंधवियों की भीषण ध्वनि फैल गई। सेना के आगे आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न तथा अन्य पंचाल वीर चले। राजा युधिष्ठिर माल की गाड़ियों, बाजार के सामानों, डेरे, तंबू और पालकी आदि सवारियों, कोशों, मशीनों, वैद्यों एवं अस्त्र चिकित्सकों को लेकर चले। धर्मराज को विदा करके पंचाल कुमारी द्रौपदी अन्य राज महिलाओं और दास दासियों के सहित उपलव्य शिविर में ही लौट आई। इस प्रकार पांडव लोग परकोटों और पहरेदारों से अपने धन और स्त्री आदि की रक्षा का प्रबंध कर गौ और स्वर्ण आदि दान करके बड़ी विशाल वाहिनी के साथ मणि जड़ित रथों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। उस समय ब्राह्मण लोग स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चल रहे थे। कहके देश के 5 राजकुमार धृष्टकेतु, काशीराज पुत्र अभिभू, श्रेणीमान वसुदान और शिखंडी, ये सब वीर भी बड़े उत्साह से अस्त्र शस्त्र, कवच और आभूषण आदि से सज्जित होकर उनके साथ चले। सेना के पिछले भाग में राजा विराट, धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंतीभोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र थे। अनाधृष्टि, चिकितान, धृष्टकेतु और सात्यकी, ये सब श्री कृष्ण और अर्जुन के आसपास रहकर चले। इस प्रकार व्यूह रचना की रीति से चलकर ये पांडव दल कुरुक्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचने पर एक ओर से सब पांडव लोग और दूसरी ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन शंख ध्वनि करने लगे। श्री कृष्ण के शंख पांडजन्य की वज्राघात के समान भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेना के रोंगटे खड़े हो गए। इस शंख और दंधवियों के शब्द के साथ छरेरे वीरों के सिंहनाद ने मिलकर पृथ्वी आकाश और समुद्रों को गुंजायमान कर दिया। तंत राजा युधिष्ठिर ने एक चौरस मैदान में जहां पास और ईंधन की अधिकता थी अपने सेना का पड़ाव डाला। शमशान महर्षियों के आश्रम तीर्थ और देव मंदिरों से दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमि में अपनी सेना को ठहराया। वहां पांडवों के लिए जिस प्रकार का शिविर बनाया गया था ठीक वैसे ही डेरे श्री कृष्ण ने दूसरे राजाओं के लिए तैयार कराए। उन सभी डेरों में सैकड़ों प्रकार के भक्ष्य भोज्य और पेय सामग्रियाँ थीं तथा ईंधन आदि की भी अधिकता थी। वे राजाओं के बहुमूल्य डेरे पृथ्वी पर रखे हुए विमानों के समान जान पड़ते थे। उनमें सैकड़ों शिल्पी और वैद्य लोग वेतन देकर नियुक्त किए गए थे। महाराज युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा धनुष कवच शस्त्र शहद घी लाख का चूरा जल घास फूस आदि बड़े बड़े यंत्र बाण तोमर फरसे दृष्टि और तरकस ये सभी चीज़ें प्रचुरता में रखवा दी थी। उनमें कटीदार कवच धारण किए हजारों योद्धाओं के साथ युद्ध करने वाले अनेकों हाथी पर्वत की तरह खड़े दिखाई देते थे। पांडवों को कुरुक्षेत्र में आया सुनकर उनसे मित्रता का भाव रखने वाले अनेकों राजा सेना और सवारियों के साथ उनके पास आने लगे। जनमेजय ने कहा, मुनिवर, जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए सेना सहित कुरुक्षेत्र में आ गए हैं तो उसने क्या किया? कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों ने जो जो कर्म किए थे उन्हें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो वैशंपायन जी बोले, जनमेजय, श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने करण दुशासन और शकुनि से कहा, कृष्ण अपने उद्देश्य में असफल होकर ही पांडवों के पास गए हैं, इसलिए वे क्रोध में भरकर निश्चय ही उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे। वास्तव में श्री कृष्ण को पांडवों के साथ मेरा युद्ध होना भी अभीष्ट है तथा भीम और अर्जुन तो उन्हीं के मत में रहने वाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहते हैं, इसलिए सिवा पहले मैंने उनका और उनके भाइयों का तिरस्कार भी किया ही है। विराट और द्रुपद से भी मेरा वैर है, वे दोनों सेना के संचालन और श्री कृष्ण के इशारे पर चलने वाले हैं। इस प्रकार ये युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा, अतः अब सावधानी से युद्ध की सब सामग्री तैयार करानी चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओ जिनमें काफ़ी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सके। उनके पास जल और काठ का भी सुविधा रहना चाहिए। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिनसे जाने वाली वस्तुओं को शत्रु रोक नहीं सके तथा उनके आसपास ऊंची बाड़ बना देनी चाहिए। उससे तरह तरह के हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा पताकाएँ लगवा दो और अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो कि कल सेना का कूच होगा। तब उन तीनों ने जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के ठहरने के लिए शिविर तैयार करा दिए। वह रात निकल जाने पर जब प्रातःकाल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अश्वनी सेना का विभाग किया। उसने पैदल हाथी रथ और घुड़सवार सेना में से उत्तम मध्यम और निष्कृष्ट श्रेणियों को अलग अलग करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष रथ की मरम्मत के लिए उनके नीचे बंधा हुआ काश जो होता है, तरकश रथ को ढकने का भाग आदि का चमड़ा, जिन्हें हाथी व घोड़े उठा सके ऐसे तरकश, शक्ति पैदलों द्वारा ले जाने जाने वाले तरकश, एक प्रकार की लोहे की लाठी रिष्टि, ध्वजा पताका धनुष बाण तरह तरह की रस्सियाँ, पाश बिस्तर कच घृह विक्षेप अर्थात बाल पकड़कर गिराने का यंत्र, तेल गुड़ बालू विस्तर सर्पकों के घड़े, राल का चूरा, घंघरों वाली ढाल, खड़ग आदि लोहे के शस्त्र, ऊँटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले साल भिंदीपाल, मोम चुपड़े हुए मुगदर, कांटों वाली लाठियाँ, हल विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियाँ, दरांत अंकुश तोमर कांटेदार कवच, लोहे के कांटे या कील आदि, बाघ और गेंडे के चमड़े से मढ़े हुए रथ, सिंह प्रास कुठार कुदाल तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र, घी तरह युद्ध की अन्य सामग्रियाँ लिए हुए थे। सब रक्षों में चार चार घोड़े जुते हुए थे और सौ सौ बाण रखे गए थे। उन पर एक एक सारथी और दो दो चक्र रक्षक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्व विद्या में कुशल थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे वैसे ही हाथियों को भी सज्जित किया गया था। उन पर सात सात पुरुष बैठते थे। इनसे वे रत्न जड़ित पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनमें से दो पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे और दो धनुधर योद्धा थे, दो खड़गधारी थे तथा एक शक्ति और त्रिशूलधारी था। इसी प्रकार अच्छी तरह से सजाए हुए लाखों घोड़े और शस्त्र पैदल भी उन सेना में चल रहे थे। फिर राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह से जांच करके विशेष बुद्धिमान और शूरवीर पुरुषों को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वस्थामा, करण, भूरिश्रवा, शकुनी और वाहनी इन 11 वीरों को एक एक अक्षौणी सेना का नायक बनाया। वह प्रतिदिन उनका बार बार सत्कार करता रहता था। फिर सब राजाओं को साथ लेकर उसने हाथ जोड़कर पिता में भीष्म से कहा, दादाजी कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि उसका कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्ध के मैदान में आकर चींटियों की तरह तितर बितर हो जाती है। सुना जाता है एक बार है वीरों पर ब्राह्मण ने चढ़ाई की थी। उस समय वैश्य और शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का साथ दिया था। इस प्रकार एक और तीनों वर्णों के पुरुष थे और दूसरी ओर है क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो तीनों वर्णों में फूट पड़ गई और उनकी सेना बहुत बड़ी होने पर भी क्षत्रियों ने उसे जीत लिया। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही अपनी हार का कारण पूछा। धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उनका कारण बताते हुए कहा, हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा मानकर लड़ते थे और तुम सबके सब अलग अलग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते थे। तब ब्राह्मणों ने अपने में से एक युद्ध नीति में कुशल शूरवीर को अपना सेनापति बनाया और क्षत्रिय को परास्त कर दिया। इसी प्रकार जो युद्ध संचालन में कुशल हितकारी निष्कपट शूरवीर को अपना सेनापति बनाते हैं वही संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं। आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल और मेरे हितैषी हैं। काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा धर्म में आपकी अविचल स्थिति है, अतः आप ही हमारे सेनाध्यक्ष बने। जिस प्रकार स्वामी कार्तिक के देवताओं के आगे रहते हैं उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें। भीष्म ने कहा, महाबाहो तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी हैं, अतः मुझे पांडवों से उनके हित की बात कहनी चाहिए और तुम्हारे लिए जैसा कि पहले मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ युद्ध करना भी मुझे है ही। मैं अपने शस्त्र शक्ति से एक क्षण में ही देवता और असुरों से युक्त इस सारे संसार को मनुष्यहीन कर सकता हूँ, किंतु पांडु के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का संहार कर दिया करूँगा। तुम्हारे सेनापतित्व को मैं एक शर्त के साथ स्वीकार कर सकता हूँ। इस युद्ध में या तो पहले करण लड़ ले या मैं लड़ लूँ, क्योंकि संग्राम में ये सूत पुत्र सदा ही मुझसे बड़ी लांग डांट रखता है। करण ने कहा, राजन गंगा पुत्र भीष्म के जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूँगा, इनके मरने पर ही अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। इस प्रकार निश्चय हो जाने पर दुर्योधन ने विधिपूर्वक भीष्म जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय राज आज्ञा से बाजे बजाने वाले शांत भाव से सैकड़ों हजारों भैरियाँ और शंख बजाने लगे। अभिषेक के समय अनेकों भीषण अपशकुन भी हुए। भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने बहुत सी गायें और मोहरे दक्षिणा में देकर ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन कराया। फिर उनके जययुक्त आशीर्वादों में उत्साहित होकर वह भीष्म जी को आगे करके अन्य सब सेना नायक और भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र को चला। वहां पहुंचकर उसने करण के साथ सब ओर घूम फिरकर एक समतल भूमि में जहां घास और ईंधन की अधिकता थी सेना की छावनी डाली। वह छावनी दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ती थी। संक्षिप्त महाभारत के अध्याय पर में श्री बलराम जी का पांडवों से मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाना। राजा जनमेजय ने पूछा, वह शंपायन जी गंगानंदन भीष्म को सेनापति पद पर अभिषिक्त हुआ सुनकर महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या कहा तथा भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण ने उनका क्या उत्तर दिया? तो वह शंपायन जी कहने लगे, महाराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को तथा श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, तुम लोग खूब सावधान रहो, सबसे पहले तुम्हारा युद्ध पिता में भीष्म के साथ ही होगा। आप तुम मेरी सेना के 7 नायक नियुक्त करो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन ऐसा समय आने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए वैसे ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका कथन बड़ा प्रिय जान पड़ता है। अवश्य अब पहले आप अपनी सेना के नायक ही नियुक्त कीजिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने द्रुपद, विराट, सात्यकी, धृष्टुम्न, धृष्टकेतु, शिखंडी और मगधराज सहदेव को बुलाकर उन्हें विधिपूर्वक सेना नायक के पदों पर अभिषिक्त किया और इनका अध्यक्ष धृष्टुम्न को बनाया। सेनाध्यक्ष के भी अध्यक्ष अर्जुन बनाए गए और अर्जुन के भी नेता भगवान कृष्ण थे। इसी समय इस घोर संहारकारी युद्ध को समीप आया जान भगवान बलराम जी अक्रूर, गद, सांब, उद्धव, प्रद्युम्न और चारु देश नादि मुख्य मुख्य यदुवंशियों को साथ लिए पांडव के शिविर में आए। उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन और उस स्थान पर जो दूसरे राजा थे वे सब खड़े हो गए। उन सब ने समागत बलभद्र जी का सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर ने उनसे प्रेमपूर्वक हाथ मिलाया। श्री कृष्ण आदि ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़े राजा विराट एवं द्रुपद को उन्होंने प्रणाम किया। फिर वे राजा युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके बैठने पर जब और सब लोग भी बैठ गए तो उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, अब ये महाभयंकर नरसंहार होगा ही। इस देवी लीला को मैं अनिवार्य ही समझता हूँ। अब इसे हटाया नहीं जा सकता। मेरी इच्छा कि अपने सहद आप सब लोगों को इस युद्ध की समाप्ति पर भी मैं निरोग देख सकूं। इसमें संदेह नहीं, यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं उनका तो काल ही आ गया है। कृष्ण से तो मैंने बार बार कहा था कि भैया अपने संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसे ही राजा दुर्योधन हैं। किंतु ये तो अर्जुन को देखकर सब प्रकार उसी पर मुग्ध है। राजन मेरा निश्चित विचार है कि जीत पांडवों की ही होगी और ऐसा ही संकल्प कृष्ण का भी है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस लोक पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता। अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं उसी का अनुवर्तन किया करता हूँ। भीम और दुर्योधन ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और गदा युद्ध में कुशल हैं, अतः इन पर मेरा समान स्नेह है। इसलिए मैं तो अब सरस्वती तट के तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को मैं उदासीन दृष्टि से नहीं देख सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी एक अक्षौणी सेना लेकर पांडवों के पास आया। उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सूर्य के समान तेजस्वी ध्वजा किए लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। पांडव उससे परिचित तो थे ही। राजा युधिष्ठिर ने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया। रुक्मी ने भी उन सब का यथायोग्य आदर किया और फिर कुछ देर ठहर कर सब वीरों के सामने अर्जुन ने कहा, अर्जुन यदि तुम्हें किसी प्रकार का भय हो तो मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आ गया हूँ। मैं युद्ध में तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि शत्रु उसे सह नहीं सकेंगे। संसार में मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। तुम युद्ध में मुझे जिस सेना से मोर्चा लेने का भार सौंपोगे उसी को मैं तहस नहस कर दूंगा। द्रोण, कृप, भीषम, करण कोई भी वीर क्यों ना हो, अथवा ये सभी राजा इकट्ठे होकर मेरे सामने आए, मैं इन शत्रुओं को मारकर तुम्हें ही पृथ्वी का राज्य सौंप दूंगा। तब अर्जुन श्री कृष्ण और धर्मराज की ओर देखकर हंसे और शांत वहां से कहने लगे, मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है। तिस पर भी मैं महाराज पांडु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूँ। श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं और गांडीव धनुष मेरे पास है। फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं डर गया हूँ? वीरवार, जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर पर मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था उस समय मेरी सहायता करने कौन आया था, तथा विराट नगर में बहुत से कौरवों के साथ अकेले ही युद्ध करते समय मुझे किसने सहायता दी थी? मैंने युद्ध के लिए ही भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण की उपासना की है। अतः मैं युद्ध से डरता हूँ? ऐसी यश का नाश करने वाली बात तो मुझ जैसा पुरुष साक्षात इंद्र के सामने भी नहीं कह सकता। इसलिए माँ बाहो, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और ना किसी की सहायता की ही आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो और रहना चाहो तो आनंद से रहो। इसके बाद रुक्मी अपनी समुद्र के समान विशाल वाहिनी को लेकर दुर्योधन के पास आया और वहाँ भी उसने वैसे ही बातें की। दुर्योधन को भी अपने वीरत्व का अभिमान था, इसलिए उसने भी उससे सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बलराम जी और रुक्मी ये दो वीर उस युद्ध से निकलकर चले गए। जब दोनों सेनाओं का संगठन हो गया और उनकी व्यूह रचना का भी निश्चय हो गया तो राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय आप तो मुझे ये बताओ कि कौरव और पांडव की सेना का पड़ाव पड़ जाने पर फिर वहाँ क्या हुआ? मैं तो समझता हूँ होनहार ही बलवान है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। मेरी बुद्धि दोषों की अच्छी तरह समझ लेती है किंतु दुर्योधन से मिलने पर फिर बदल जाती है, अतः जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा। संजय ने कहा, महाराज महात्मा पांडवों ने तो हिरण्यवती नदी के तीर पर पड़ाव किया और कौरवों ने एक दूसरे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से अपनी छावनी डाली। वहाँ राजा दुर्योधन ने बड़े उत्साह से अपनी सेना ठहराई और भिन्न भिन्न टुकड़ियों के लिए अलग अलग स्थान नियुक्त करके सब राजाओं का बड़ा सम्मान किया। फिर उन्होंने करण, शकुनी और दुशासन के साथ कुछ गुप्त परामर्श करके उलूक को बुलाकर कहा, उलूक तुम पांडवों के पास जाओ और श्री कृष्ण के सामने ही पांडवों से ये संदेश कहो, जिसके लिए वर्षों से विचार हो रहा था वह कौरव और पांडव का भयंकर युद्ध अब होने वाला है। अर्जुन तुमने कृष्ण और अपने भाइयों के सहित संजय से जो गरज गरज कर बड़ी शोखी की बातें कही थी वे उसने कौरों की सभा में सुनाई थी। अब उन्हें कर दिखाने का समय आ गया है। राजन तुम तो बड़े धार्मिक कहे जाते हो, अब तुमने अधर्म में मन क्यों लगाया है? इसी को तो विडाल व्रत कहते हैं। एक बार नारद जी ने मेरे पिताजी से इस प्रसंग में एक आख्यान कहा था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार एक बिलाव शक्तिहीन हो जाने के कारण गंगा जी के तट पर उधर बाहु होकर खड़ा हो गया और सब प्राणियों को अपना विश्वास दिलाने के लिए मैं धर्माचरण कर रहा हूँ ऐसी घोषणा करने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पक्षियों को उस पर विश्वास हो गया और वह उसका सम्मान करने लगे। उसने भी समझा कि मेरी तपस्या सफल तो हो गई। फिर बहुत दिनों बाद वहाँ चूहे भी आए और उस तपस्वी को देखकर सोचने लगे कि हमारे शत्रु बहुत हैं, इसलिए हमारा मामा बनकर ये बिलाव हम में से जो बूढ़े और बालक हैं उनकी रक्षा किया करें। तब उन सब ने उस बिडाल के पास जाकर कहा, आप हमारे उत्तम आश्रय और परम सुहृद हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप सदा धर्म में तत्पर रहते हैं, अतः वज्रधर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें। चूहों के इस प्रकार कहने पर उन्हें भक्षण करने वाले विडाल ने कहा, मैं तप भी करूं और तुम सबकी रक्षा भी करूं, ये दोनों काम होने का तो मुझे कोई ढंग नहीं दिखाई देता। फिर भी तुम्हारा हित करने के लिए मुझे तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चाहिए। तुम्हें भी नित्य प्रति मेरा एक काम करना होगा। मैं कठोर नियमों का पालन करते करते बहुत थक गया हूँ। मुझे अपने में चलने फिरने की तनिक भी शक्ति दिखाई नहीं देती, अतः आज से मुझे तुम नित्य प्रति नदी के तीर तक पहुँचा दिया करो। चूहों ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली और सब चूहे बालक उसी को सौंप दिए। फिर तो वह पापी बिलाव उन चूहों को खा खा कर मोटा हो गया। इधर चूहों की संख्या दिनों दिन कम होने लगी। तब उन सब ने आपस में मिलकर कहा, क्यों जी मामा तो रोज रोज फूलता जा रहा है और हम बहुत घट गए हैं, इसका क्या कारण है? तब उनमें कोलिक नाम का जो सबसे बूढ़ा चूहा था उसने कहा, मामा को धर्म की परवाह थोड़े ही है, उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल जोल बढ़ा लिया है। जो प्राणी केवल फल मूल आदि ही खाता है उसकी विष्ठा में बाल नहीं होते, उसके अंग बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं और हम लोग घट रहे हैं। 7-8 दिन में डिंडिक चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा है। कौलिक की ये बात सुनकर सब चूहे भाग गए और वह दुष्ट बिलाव भी अपना सा मुँह लेकर चला गया। दुष्ट आत्मन इस प्रकार तुमने भी विडाल व्रत धारण कर रखा है, जैसे चूहों में विडाल ने धर्मचरण का ढोंग रचा था उसी प्रकार तुम अपने सगे संबंधियों में धर्मचारी बने हुए हो। तुम्हारी बातें तो और प्रकार की हैं और कर्म दूसरे ढंग का है। तुमने दुनिया को ठगने के लिए ही वेद अभ्यास और शांति का स्वांग बना रखा है। तुम ये पाखंड छोड़कर शास्त्र धर्म का आश्रय लो। तुम्हारी माता वर्षों से दुख भोग रही है, उसके आंसू पोछो और संग्राम में शत्रुओं को परास्त करके सम्मान प्राप्त करो। तुमने हमसे 5 काम मांगे थे, किंतु ये सोचकर कि किसी प्रकार पांडवों को कुपित करके उनसे संग्राम भूमि में दो दो हाथ करें, हमने तुम्हारी मांग मंजूर नहीं की। तुम्हारे लिए ही मैंने दुश्चित विदुर को त्यागा था, मैंने तुम्हें लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया था। इस बात को याद करके तो एक बार मर्द बन जाओ। तुम जाति और बल में मेरे से समान ही हो, फिर भी कृष्ण का आश्रय लिए क्यों बैठे हो? वो लोग फिर पांडवों के पास ही कृष्ण से कहना कि तुम अपनी और पांडवों की रक्षा करने के लिए अब तैयार होकर हमारे साथ युद्ध करो। तुमने माया से सभा में जो भयंकर रूप धारण किया था, वैसा ही फिर धारण करके अर्जुन के सहित हम पर चढ़ाई करो। इंद्रजाल, माया अथवा कपट भयजनक तो होते हैं, किंतु जो रणांगन में शस्त्र धारण किए हुए है उसका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो उसके कारण रोष में भरकर गरजते लगते हैं। हम भी यदि चाहें तो आकाश में चढ़ सकते हैं, रसाताल में घुस सकते हैं, इंद्रलोक में जा सकते हैं, किंतु इससे ना तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो सकता है और ना अपने प्रतिपक्षी को डराया ही जा सकता है। और तुमने जो कहा था कि रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरवा कर पांडवों को उनका राज्य दिलाऊंगा, सो तुम्हारा ये संदेश भी संजय ने मुझे सुना दिया था। अब तुम सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए प्राकर्म पूर्वक कमर कस के युद्ध करो। हम भी तुम्हारा पुरुष देखें, संसार में अकस्मात ही तुम्हारा बड़ा यश फैल गया है। किंतु आज मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है वे वास्तव में पुरुष चिन्ह धारण करने वाले हिजड़े ही हैं। तुम कंस के एक सेवक ही तो हो, मेरे जैसे राजा महाराजाओं को तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आना भी उचित नहीं है। उस बिना मुछों के मर्द, बहुभोजी, अज्ञान की मूर्ति, मूर्ख भीमसेन से तुम बार बार कहना कि तुम कौरवों की सभा में पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके हो उसे मिथ्या मत कर देना। यदि शक्ति रखते हो तो दुशासन का खून पीना। और तुमने जो कहा था कि मैं रणभूमि में एक साथ सब धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा, तो उसका समय भी अब आ गया है। फिर तुम मेरी ओर से नकुल से कहना कि अब डट कर युद्ध करो, हम तो तुम्हारा पुरुषार्थ देखें। अब तुम युधिष्ठिर के अनुराग, मेरे प्रति द्वेष और द्रौपदी के क्लेश को अच्छी तरह याद कर लो। इसी तरह सब राजाओं के बीच में सहदेव से भी कहना कि तुम्हें जो दुख सहने पड़े हैं उन्हें याद करके अब सावधानी से युद्ध करो। विराट और द्रुपद से मेरी ओर से कहना कि तुम सब इकट्ठे होकर मुझे मारने के लिए आओ और अपने तथा पांडवों के लिए मेरे साथ संग्राम करो। ध्वज तुमसे कहना कि जब तुम द्रोणाचार्य के सामने आओगे तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा हित किस बात में है। अब तुम अपने सरदों के सहित मैदान में आ जाओ। फिर शिखंडी से कहना कि माँ बाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे, इसलिए तुम निर्भय होकर युद्ध करना। इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हंसा और उलूक से कहने लगा, तुम कृष्ण के सामने ही अर्जुन से एक बार फिर कहना कि तुम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, नहीं तो हमारे हाथ से हार कर तुम्हें पृथ्वी पर शयन करना होगा। जिस काम के लिए क्षत्राणी पुत्र प्रसव करती है उसका समय आ गया है। अब तुम संग्राम भूमि में बल, वीर्य, शौर्य, अस्त्र लाघव और पुरुषार्थ दिखाकर अपने क्रोध को ठंडा कर लो। हमने तुम्हें जुए में हराया था, तुम्हारे सामने ही हम द्रौपदी को सभा में घसीट लाए थे, फिर हम ही ने 12 वर्ष के लिए घर से निकालकर तुम्हें वन में रखा और 1 वर्ष तक विराट के घर में रहकर उसकी गुलामी करने के लिए मजबूर किया। इस देश निकाले वनवास और द्रौपदी के क्लेशों को याद करके जरा मर्द बन जाओ और कृष्ण को साथ लेकर युद्ध के मैदान में आ जाओ। तुम बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मनाया करते हो, सो ये व्यर्थ बकवास छोड़कर जरा पुरुषार्थ दिखाओ। भला तुम पिता में भीष्म, दुर्धर्ष, करण, महाबली, शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना कैसे राज्य पाना चाहते हो? आज ही पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन जीव है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प करें तथा जिसे इनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और फिर भी वह जीता रहे? ये मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है। ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है, किंतु लो ये सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने जो तो विलाप किया है और मैंने राज्य भोगा है, अब आगे भी बंधु बांधवों सहित तुम्हें मारकर मैं ही राज्य शासन करूँगा। अर्जुन, जिस समय दासत्व के दाव पर मैंने तुम्हें जुए में जीता था, उस समय तुम्हारा गांडीव कहाँ था और भीमसेन का बल कहाँ चला गया था? उस समय तो अनिंदिता कृष्णा की कृपा के बिना गदाधारी भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन भी उस दासत्व से मुक्त नहीं हो सके थे। देखो, यह भी मेरा ही पुरुषार्थ था कि विराट नगर में भीमसेन को तो रसोईया पकाते पकाते चैन नहीं थी और तुम्हें सिर पर वेणी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ता था। मैं तुम्हारे यहाँ कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन 200 दिशाओं में भागते फिरेंगे। फिर तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे। उस समय तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़कर बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी। इसलिए तुम शांत हो जाओ।